สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบและให้ความรู้ในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันอีกแล้วนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่18กันยายนปีพุทธศักราช2564นะคะเป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน10ปีฉลูค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันเสาร์นั้นเราจะมาพบกันเพื่อที่จะขุดคุ้ยเรื่องราวที่อยู่ในพระไตรปิฎก เจ้าค่ะ ซึ่งพระอาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยเราก็เลยจึงเป็นการบังคับตัวเองด้วยบังคับท่านผู้ฟังด้วย เจ้าค่ะ ว่าเอ้ายังไงเราก็จะต้องมาศึกษาทำความเข้าใจไปด้วยกันถ้าบอกว่าจะให้เปลี่ยนไปทำเรื่องราวอย่างอื่นเนี่ยเราก็จะขาดจุดนี้ไปยังไงอันนี้ก็ต้องมี เจ้าค่ะ เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับรากฐานเป็นรากแก้วแล้วตัวพระอาจารย์เองจะมามีความรู้เรื่องราวมาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคุณเตือนใจฟังได้แหมมันก็ต้องไปอ่านใช่ไหมล่ะ เจ้าค่ะ ตอนนี้ไปอ่านศึกษาจะอ่านจากตรงไหนก็ต้องอ่านจากในพระไตรปิฎกครูบาอาจารย์สอนอธิบายก็มีส่วนหนึ่งแต่หลักๆแล้วท่านเอาความรู้มาจากไหนก็อ่านจากพระไตรปิฎกเราก็ประกอบกับการปฏิบัติด้วยมีทั้งการปฏิบัติทั้งการศึกษารวมกันปุ้มเนี่ยมันจะได้ผลออกมาเป็นความเข้าใจเป็นปฏิเวทได ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นก็จึงเห็นความสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยก็จะเห็นความสำคัญเอาอย่างน้อยเราฟังแล้วเราก็ขยายผลไปอ่านต่อเราอาจจะอ่านตามหลังแล้วเข้าใจไม่เข้าใจยังไงอ่านก่อนบ้างอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ เพราะว่าในทุกวันเสาร์เรามาเจอกันเนี่ยก็จะลุยกันไปทีละข้อเราคือทีละบรรทัดทีละข้อทีละหน้าจบไปทีละเล่มว่ากันไปอย่างนี้เราเพื่อที่จะให้ระบบการเรียนรู้ความรู้ของเราเนี่ยมันแบบว่าเป็นระบบไปตามลำดับแล้วก็มีแบบแผนแล้วก็จึงคิดว่าอาทิตย์หนึ่งสักวันหนึ่งนะที่เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้แล้วก็มีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเรารับฟังพระอาจารย์บ้างสอบถามคำถามทบทวนประเด็นต่างๆบ้างนี่นะ เจ้าค่ะ ก็ทุกสัปดาห์ละครั้งนะ เจ้าค่ะโยมก็ได้มีบุญที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้เป็นปีที่11เหมือนพระอาจารย์นะเจ้าค่ะแต่ว่าทำแค่วันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นก็ถือว่าเป็นบุญที่ได้มามีส่วนของการหมุนกรงล้อพระธรรมจักรเป็นวาสนาเจ้าค่ะ ที่ มนเจ้าค่ะ แล้วพระอาจารย์ก่อนจะมาบันทึกหรืออธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังตัวเองก็ต้องไปอ่านมาแล้วอ่านนี่ก็ไม่ใช่รอบเดียวเพราะว่าต้องอ่านฉบับนี้แล้วก็อ่านฉบับนั้นเทียบเคียงกันไอ้ตรงนี้ไม่เข้าใจไปเปิดพจนานุกรมเป็นอย่างนี้ประจำบางทีก็ต้องทุกวันน่ะต้องได้อ่านพระไตรปิฎก เจ้าค่ะ อย่างพระเนี่ยควรจะต้องอ่านพระไตรปิฎกทุกวันแล้วเพื่อที่ว่าจะทำความรู้ของตัวเองก็ให้กว้างขวางด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีบางจุดบางข้อคือบางทีพระลักษณะของวันเสาร์เนี่ยเป็นการอธิบายก็คือจะไม่ใช่ว่าอ่านให้ฟังเราเสื้ออ่านให้ฟังใช่เนี่ยเป็นวันพฤหัสในช่วงของกลางพระสูตรแต่ว่าวันเสาร์เนี่ยเป็นการอธิบายไม่ได้อ่านให้ฟังเพราะฉะนั้นการอธิบายเนี่ยเป็นการกำหนดบทเพียรชนะของพระมหาไพบูลย์อาจจะแบบคลาดเคลื่อนได้หรือความเข้าใจในทางอรรถะจะแบบไม่ตรงก็เป็นได้นะเพราะก็เป็นอรรถกถาจารย์องค์หนึ่งที่มาในสมัยหลังๆแล้ว เจ้าค่ะ ตัวท่านผู้ฟังเองท่านผู้ชมเองฟังแล้วก็ควรจะแบบที่ข้อนี้ทำไมเป็นอย่างนี้มันใช่หรือเปล่านะไปทบทวนดูอย่างนี้นะว่าอะไรมันเกินไปอะไรมันขาดไปแล้วก็มาอภิปรายหรือว่าให้คอมเมนต์ทำความเข้าใจร่วมกันเนี่ยจะเป็นพุทธบริษัทที่งดงามมากพระบริจาวา เจ้าค่ะ เจริญพร ก็คือพอสงสัยก็เขียนถามมาได้ ยินดี นะคะซึ่งพระอาจารย์ก็มีช่องทางมากมายที่จะให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านนั้นได้ติดต่อกับพระอาจารย์ก็คือมีทั้ง YouTube Channel ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็มี Facebook Fanpage เจ้าค่ะ แล้วก็เว็บไซต์ด้วยเน า ะ เว็บไซต์ของวัดป่าดอนหายโศกด้วยนะเจ้าค่ะ เจริญพรแล้วก็ยังทุกวันอังคารตอนบ่าย 2:00 แล้วก็ยังมีไลฟ์สดด้วยเป็นไลฟ์สตรีม จากที่วัดเพื่อที่จะอัปเดตข่าวสารแล้วก็ให้ความรู้ฝึกสมาธิในช่วงเวลากลางวันบ่ายโมง เจ้าค ่ ะ ทีนี้เราเปลี่ยนไลฟ์มาเป็นวันอังคารบ่ายโมง ข้ามถูกไหมเจ้าค่ะจากวันศุกร์ข้าม วันศุกร์สองทุ่มมาเป็นวันอังคารบ่ายโมง เจ้าค่ะ เยี่ยมมาก ก็ดีเจ้าค่ะทุกวันอังคารเป็นต้นไปหมายถึงว่า2โมงถึง3โมง บ่ายโมงถึงบ่าย2โมง บ่ายโมงถึงบ่าย2โมง ใช้เวลาประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงอาจจะ 40-50 นาทีประมาณนี้เราเพื่อที่จะทบทวนแล้วก็ฝึกสมาธิ5นาทีแล้วก็มีอธิบายธรรมะสัก40นาทีหรือ35นาทีแล้วก็ทบทวนเรื่องราวว่าในสัปดาห์นี้จะมีเรื่องราวอะไรให้ฟังในธรรมราบรุณ ดีจัง เป็นวันอังคารต้นสัปดาห์ก็จะบอกถึงว่าวันเสาร์เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรวันศุกร์จะเป็นเรื่องอะไรวันพุธจะเป็นเรื่องอะไรก็ให้ติดตามมาฟังกันไป เจ้าค่ะ ก็ใช้เวลาประมาณ50 นาทีก็ดีกว่าเดิมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเพราะว่าถ้าเราทำวันศุกร์พระอาจารย์มักจะย้อนว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพูดเรื่องอะไรไปบ้างแต่ตอนนี้พอมาทำวันอังคารเนี่ยทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้มีโอกาสว่าจะคอยตามฟังเจ้าค่ะรู้ก่อน สปอยมาล่วงหน้านิดนึง เจ้าค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นเราก็มาถึงเนื้อหาของประจำสัปดาห์นี้เราคิดว่าเราจะได้เราค่อยๆไปนะคุณเดชัยเพราะว่าเนื้อหามันเยอะ ได้เจ้าค่ะ เข้าไปทีละข้อช้าๆจบข้อไหนเราก็เริ่มข้อต่อไปอาทิตย์หน้าก็แล้วกัน เจ้าค่ะไม่รีบเร่งนะเจ้าค่ะ ไม่รีบเร่งวันนี้ก็อยู่ที่ข้อ198คราวที่แล้วเราจบที่ข้อ197 เจ้าค่ะ คราวนี้ก็198พูดถึงบุคคลที่ทำตนให้เดือดร้อนท่านเอาเกณฑ์2อย่างคือความเดือดร้อนของตนเองกับความเดือดร้อนของผู้อื่นเรามาจับคอมบิเนชันกันได้4แบบคือทำตัวเองให้เดือดร้อนนะแล้วก็พยายามทำตัวเองให้เดือดร้อน2ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน เจ้าค่ะ 3เนี่ยทำตนให้เดือดร้อนแล้วก็ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนด้วย ทั้ง2ฝ่าย ข้อที่4ไม่ทำทั้งตนและไม่ทำทั้งผู้อื่นให้เดือดร้อน เจ้าค่ะ ซึ่งเราดูแล้วข้อ4นี้ก็จะดีที่สุด ข้อ4นี้ดีที่สุดเจ้าค่ะ ข้อ3นี่แย่ที่สุดเข้าใจมั้ยข้อ2นี่แย่ลงมาข้อ1นี่ก็แย่แล้วว่าทำไมต้องทำตัวเองให้เดือดร้อนด้วย เจ้าค่ะ ในข้อแรกที่ทำตัวเองให้เดือดร้อนเนี่ยท่านอธิบายนี่คือยกหัวข้อมาก่อน4แบบแล้วก็เจาะลงไปแต่ละข้อนี่คือแพทเทิร์นในข้อ198 เจ้าค่ะ ซึ่งนี่หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอรรถกถาของตัวท่านเองคือท่านเปิดหัวข้อมาปึ้งปึ๊บจริงๆถ้าสมมติว่าคนฉลาดหรือว่าอาจจะเป็นแบบท่านพระสารีบุตรฟังอยู่เนี่ยพูด4ข้อนี้ก็จบละท่านก็จะเข้าใจเวิร์กทันทีว่าอ๋อแต่ละข้อนี้มันคืออะไรอะไรนัยยะนี้ต้องแก้ด้วยขันธ์5นัยยะนี้ต้องแก้ด้วยปฏิปทานัยยะนี้ต้องแก้ด้วยมรรคข้อใดข้อ1อะไรเงี้ยนะทีนี้ในข้อที่นี้ท่านก็อธิบายคำของท่านเองในหัวข้อที่ท่านยกขึ้นมา เจ้าค่ะ ซึ่งในหัวข้อที่ท่านยกคือว่าตนเองเดือดร้อนแล้วก็พยายามที่จะทำตนเองให้เดือดร้อนก็คือตนเองเดือดร้อนนั่นแหละคืออะไรผู้อื่นคืออะไรสองฝ่ายคืออะไรแล้วไม่เป็นอย่างนั้นทำยังไงสี่อย่างก็เจาะเข้าไปโดยข้อแรกที่บอกว่าทำตัวเองให้เดือดร้อนก็คือทำทุกขกิริยาเช่น ทรมานตนเอง ใช่อย่างที่เคยทำมาสมัยตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยยกกระบี่นั้นมาเลยมันจับใส่ยัดไว้ตรงนี้ซึ่งจะเป็นบทเรียนชนะเดียวกันเลยไม่ว่าข้อนั้นจะอยู่ในโพธิราชกุมารสูตรเสลาสูตรหรือพระสูตรอะไรที่จะเล่าประวัติของตัวพระองค์เองตอนที่ทำทุกขกิริยาก่อนการตรัสรู ้ เอาก้อนนั้นมาไว้ตรงนี้เลยเช่นกินอาหารวันละ7คำหรือไม่กินอาหารเลยนุ่งห่มด้วยผ้าแบบต่างๆหรือแม้แต่ไม่นุ่งห่มผ้าเลยก็ ม ีด ้ วยการทำทุกขกิริยาอันนี้พูดย่อๆให้ฟัง เจ้าค่ะ เพราะว่าบทเพียรชนะนี่คือพระอาจารย์พูดให้ฟังเยอะแล้วในช่วงของคลังพระสูตรในช่วงสัปดาห์ก่อนๆนี้ เจ้าค่ะ อย่างโพธิราชกุมารสูตรก็จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอีกโพธิราชกุมารสูตรนี้รู้สึกจะเมื่อ 3-4 สัปดาห์ก่อนช่วงคลังพระสูตรเขาพูดข้อนี้อยู ่เจ้าค่ะ ว่าทุกขกิริยาเป็นแบบต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าเอาส่วนที่เป็นการบำเพ็ญตบะที่เป็นข้อที่นิยมทำกันในสมัยนั้นการบำเพ็ญตบะ เจ้าค่ะ ถามว่าแล้วทำตัวเองให้เดือดร้อนเป็นยังไงอ๋อก็เพราะว่าเป็นการทำความเพียรชนิดที่เปล่าๆปลีๆไม่เกิดประโยชน์เป็นความงมงายที่เขาใ จะมีความเข้าใจว่าเออต้องทำแบบเนี้ยแล้วเทพผู้เป็นใหญ่บนสวรรค์ถึงจะพอใจแล้วก็บันดาลความพ้นทุกข์ให้หนึ่งหรือสองเพื่อที่ว่าใช้กรรมเก่าใช้กรรมเก่ากรรมเก่าทำไม่ดีเอาไว้ต้องเกิดมาใช้กรรมใช้กรรมงั้นทำให้มันหมดก่อนตอนนี้ด้วยการลำบากลำบากด้วยความลำบากก็คิดว่าตัวเองเนี่ยใช้กรรมเก่าหมดแล้วมันจะได้พ้นทุกข์สติ อันนี้ก็เข้าใจผิดความเข้าใจผิด เข้าใจผิด ถูกไหมเจ้าค่ะ เข้าใจผิดใช่ค่ะก็นี่ข้อที่หนึ่งทำตัวเองให้เดือดร้อนประกอบความเพียรในการทำตนเองให้เดือดร้อน เจ้าค่ะ ทำมาข้อที่สองทำผู้อื่นให้เดือดร้อนนี่คือยังไงก็คือการฆ่าสัตว์การฆ่าพวกเป็นนายพรานอย่างเงี้ยเป็นชาวประมงเป็นโจรเป็นเพชฌฆาตเป็นคนฆ่าโคหรือเป็นนักประหารเนี่ยผู้ที่กระทำการเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนอย่างเงี้ยชื่อว่าเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนแล้วก็ประกอบความหมั่นในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนด้วย จะค่ะทำให้ชีวิตเขาล่วงไปหรือทำให้เขาเดือดร้อนนะจ๊ะค่ะ อย่างงี้ เจ้าค ่ะเพราะฉะนั้นการแกล้งเพื่อนการรังแกสัตว์หรือการฆ่ามันนี่ก็ทำให้เขาเดือดร้อนแน่ เจ้าค่ะ โอเคทีนี้ทำมาในข้อที่สามข้อที่สามเนี่ยทำตนเองให้เดือดร้อนทำผู้อื่นให้เดือดร้อนด้วยเราทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อน เจ้าค่ะ โอเคนะอันนี้คือเป็นยังไงคือพูดถึงการบูชายัญคุณใจการบูชายัญคือพูดถึงพราหมณ์พราหมณ์เนี่ยนะพราหมณ์คนหนึ่งเขาประกอบพิธีบูชายัญโดยใช้แพะแกะไก่สุกรช้างม้าโคลามาฆ่า เจ้าค่ะ แล้วพวกคนงานอะไรต่างๆที่ต้องเป็นคนรับใช้ทำงานแล้วก็ต้องทำแบบถูกบังคับมาทำด้วยน้ำตานองหน้าทำงานไปพลางร้องไห้ไปพลางนำซ้ำยังแนะนำพระราชานะว่าต้องบูชาอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้สั่งการอย่างนี ้เจ้าค่ะ คือตัวเองเนี่ยเดือดร้อนในความที่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ทำให้คนอื่นสัตว์อื่นเช่นลูกน้องแพะแกะไก่พวกนี้มันต้องลำบากปลัดปลาก อ ันนี้ เจ้าค่ะ เป็นการทำให้ทั้งตนเองเดือดร้อนแล้วก็ประกอบให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วย เจ้าค่ะ ซึ่งจริงๆพระอาจารย์คิดว่าแม้แต่ข้อที่สองเองก็ทำตัวเองให้เดือดร้อนเหมือนกันนะในความที่ว่าเขาผิดศีลไงความที่ผิดศีลเนี่ยก็ตัวเองก็เดือดร้อนด้วยแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าท่านแยกไว้ก็แยกตามท่านละกันเนาะส่วนที่ค่อนข้างชัดเจนในข้อที่สามที่ว่าเป็นการบูชายัญก็เพราะว่าคือตัวเองทำด้วยมิจฉาทิฏฐิชัดเจนตัวเองทำด้วยมิจฉาทิฏฐิซึ่งมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันหนักกว่าการผิดศีลเพราะว่าถ้าเราแบ่งกรรมทางกายวาจาใจเนาะการผิดศีลเนี่ยยังเป็นกรรมทางกายเป็นกรรมทางกายแต่มิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นกรรมทางใจเลยเป็นกรรมทางใจซึ่งท่านก็จะมักเน้นว่าเรื่องใจเป็นใหญ่เป็นสำคัญกว่าว่าถ้าจิตใจมันบิดเบี้ยวไปก็ชื่อว่าทำตัวเองให้เดือดร้อนในขณะที่ถ้าผิดศีลก็ชื่อว่าทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเข้าใจไหมประเด็นก็จะถึงเอาสองส่วนมารวมกันจับยัดมาใส่ในข้อสาม เข้าใจเจ้าค่ะ โอเคอันนี้ข้อสามทีนี้ถัดมาข้อสี่ข้อที่สี่คือที่พระอาจารย์พูดแบบย่อๆนะคุณใจในบทเปลี่ยนชนะที่เขาพูดถึงการบูชายัญรูปแบบทิฏฐิที่มันจะไม่ถูกเนี่ย มันก็จะมีบทเปลี่ยนชนะที่สวยงามซึ่งในข้อนี้มันไม่ได้มีอยู่ในพระสูตรอื่นๆมีแค่ในพระสูตรนี้เท่านั้นเพราะนั้นก็อยากจะชักชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอ่ะว่าถ้ามีเวลานะหรือว่าจบรายการแล้วเนี่ยไปอ่านตามได้เดี๋ยวนี้ก็198ในข้อที่3การที่ทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนในเรื่องรูปแบบของการบูชายัญโอเคซึ่งนี้จะขยายความไว้เต็มที่เลยถ้าเปรียบเทียบกับในที่อื่นโอเคต่อมาในข้อที่สี่คือไม่ทำทั้งตนเองแล้วก็ไม่ทำทั้งผู้อื่นให้เดือดร้อนโอเคนะทำยังไงคือในข้อนี้ก็คือยกเรื่องของประมวลพรหมจรรย์ตลอดสายมาเลย เจ้าค่ะเป็นไงเจ้าค่ะพระอาจารย ์ประมวลพรหมจรรย์ตลอดสาย เจ้าค่ะ คือเริ่มจากศรัทธาแล้วได้ฟังธรรมก่อนเริ่มจากพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วก็ได้ฟังธรรมได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดศรัทธามีศรัทธาแล้วก็ออกบวชแล้วก็รักษาศีลได้สำรวมอินทรีย์ได้สมาธิ แล้วก็ทำอาสวะให้สิ้น ก็คือไปถึงจุดที่เป็นพระอรหันต์เลย ใช่ ไหมเจ้าค่ะ ประเด็นนี้ไล่มาจากศรัทธาใช่ไหมวิริยะสติสมาธิปัญญาไล่ไปหมดเลยเป็นสี่ห้าหรือจะไล่จากศีลสมาธิปัญญาพูดอย่างนี้ก็ได้ เจ้าค่ะ พูดง่ายๆก็คือมรรคแปดนั่นแหละมรรคแปดในข้อนี้ เจ้าค ่ ะ มรรคแปดจัดอยู่ในข้อที่4ที่ว่าไม่ทําทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนโอเคมั้ยมรรคแปดนี่จึงเป็นทางสายกลางดีจริง ๆเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติศีลอย่างเงี้ยตัวเราเองก็ไม่เดือดร้อนตัวผู้อื่นก็ไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเรา ใช่เจ้าค่ะ หรือเราคิดสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะนี่คือไม่คิดในทางการไม่คิดในทางปฏิบัติไม่คิดในทางเบียดเบียนใช่ป่ะพอเราไม่คิดโกรธใครตัวเราก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนเขาที่จะแบบว่าถูกเราพูดทิ่มแทงนั้นเขาก็ไม่ได้รับการเดือดร้อนเพราะเราก็มีสัมมาวาจาเป็นในตัว เจ้าค่ะ ก็เป็นแต่ดีท่าเดียว เจ้าค่ะก็คือรักษาทั้งตัวเราน้ำใจเรากับน้ำใจเขาด้วย ใช่ใช่ ค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ซึ่งในการประมวลพรหมจรรย์ตลอดสายนี่คือแบบว่ายกมาทั้งกระบี่เลยจากเรื่องจุลศีลคือศรัทธาแล้วก็ออกบวชสำรวมอินทรีย์จุลศีลมชิมศีลมหาศีลฌาน1 2 3 4วิชา1 2 3แบบยกมาทั้งยวงเลยข้อนี้ยาวมาก เจ้าค่ะ ก็จะคล้ายๆกันกับในส่วนของโพธิราชกุมารสูตรหรือสามัญญผลสูตรที่ได้ฟังเป็นประจำ เจ้าค่ะ ตรงนี้เราอาจจะเคยได้ยินบทเพียนชนะแล้วแต่ว่าข้อที่3เมื่อตะกี้นะจะแบบอาจจะไม่ค่อยได้ยินก็เลยจะให้ไปอ่านมาเพิ่มเติม ค่อยไปอ่าน ใช่ใช่ เกี่ยวกับเรื่องบูชายันนะจ๊ะ เกี่ยวกับเรื่องบูชายันในลักษณะที่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนในข้อนี้ก็จะมีแค่4ประเภทนี ้เจ้าค่ะ คน4ประเภทนี้มีอยู่ในโลกท่านว่ามีอยู่ในโลก เจ้าค่ะ ประเด็นก็คือว่าบางทีเนี่ยเราก็ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเข้าใจมั้ยบางทีเรามีความเชื่องมงายเราก็ค่อยปรับจากการที่ทำตนเองหรือทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมาเป็นปฏิบัติตามทางสายกลาง เจ้าค่ะ มาปฏิบัติตามทางสายกลางในข้อที่4ที่ว่าไม่ทำทั้งตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนลักษณะธรรมะของพระพุทธเจ้านี่จึงเป็นอย่างนี้ว่าไม่ทำให้ใครๆเดือดร้อนถ้าปฏิบัติตามจริงๆเลยทั้งหมดทั้งกระบวนการทุกคนที่จะมีปัญหาในโลกนี้จะไม่มี จะไม่มีเจ้าค่ะ สามารถที่จะประกอบตนให้ถึงนิพพานได ้เจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์เคยกล่าวนะเจ้าค่ะว่าธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยถ้าเผื่อว่าทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้เนี่ยโรงสาอะไรคุกเคิกไม่ต้องมีนะเจ้าค่ะเพราะทุกคนก็รักษาศีลไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะเจ้าค่ะแล้วก็รัฐธรรมนูญก็คงจะมีแค่5ข้อนี่แหละก็คือศีล5 ใช่ใช่ใช่โอ้ยสมัยก่อนนู้นก็มีแค่5ข้อจริงๆสมัยที่มีพระเจ้าจักรพรรดิ เจ้าค่ะ ในเวลาเสด็จไปเมืองไหนปกครองไหนในสุนทรพจน์ที่จะแสดงก็จะเน้นแค่5ข้อนี้แล้วเมืองนั้นก็จะอยู่เป็นสุขด้วยบุญญาณุภาพในการที่ว่าทุกคนเนี่ยรักษาศีล รักษาศีลเจ้าค่ะ โรงสารอะไรนี่ฝุ่นขึ้นยังใหญ่ขึ้นไปหมด เพราะไม่มีคดีอะไรเลยเพราะไม่มีการเบียดเบียนกันเลยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช ่เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ นี่198ถัดมา ไป199 199 199นี่ว่าด้วยตัณหาอันนี้จะเป็นการที่จำแนกตัณหาเป็น18อย่าง36อย่างแล้วก็108อย่างเป็นการจำแนกตัณหาออกเป็น108อย่างซึ่งในข้อนี้มันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องหลักภาษาด้วย108อย่างนี้มายังไงก็เริ่มมาจาก18อย่างก่อน18อย่างก่อนโดยท่านพูดถึงว่าสัตว์โลกเนี่ยสัตว์โลกเนี่ยมันจิตใจของสัตว์โลกเนี่ยมันยุ่งอีลุงตุงนังไปหมดยุ่งเหมือนอย่างกับรังนก เจ้าค่ะ คุณเจเคยเห็นช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนาะมันก็จะมีฝน บ้านโยมมีรังนกเจ้าค่ะนกกระจ า บเข้ามาสารเจ้าค่ะ แล้วก็ฝนตกอะไรต่างมันก็ตกลงมารังนกตกลงมาเราเห็นว่ามันยุ่งกันมากหรือรากไผ่เนี่ยมันก็ยุ่งมากหรือเราดูหญ้าแฝกนี่เป็นต้นก็ได้ที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยทำโปรเจกต์เนี่ยเนาะรากมันเนี่ยโอ้มันยุ่งไปหมดพันนู่นนี่กันยาวด้วยแล้วก็นอกจากนี้บางทีมันก็ไปทางขวางก็มีในบางพัน เจ้าค่ะ ในการที่มันแบบยุ่งอีลุงตุงนางไปหมดเนี่ยท่านเปรียบอย่างเงี้ยแบบว่าจิตใจของหมู่สัตว์เนี่ยยุ่งอย่างนี้แหละ กิเลสเนี่ยทำให้จิตใจเนี่ยมันยุ่งไปหมดเหมือนกลุ่มได้ที่มันเป็นปมไม่รู้จะแกะยังไงได้ที่มันเป็นปมเนี่ยนะไม่รู้จะแกะยังไงคือมีแต่ตัดทิ้งอย่างเดียวพอจิตใจของสัตว์โลกเนี่ยยุ่งไปหมดแล้วเนี่ยทำให้ไม่รู้จะไปยังไงคือมันก็วนอยู่ในนั้นวนอยู่ในนั้นวนอยู่ในไม่สามารถหลุดพ้นออกได้ทำไมเราถึงวนอยู่ในสังสารวัฏก็เพราะว่าเนี่ยแหละตัณหาเป็นตัวทำให้จิตเนี่ยมันยุ่งอีลุงตุงนางไปหมด เจ้าค่ะ ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตัณหาวิจริต18อย่างหมายถึงจิตมันจะเป็นไปตามอำนาจของตัณหาด้วย18อย่างนี้จิตจะเป็นไปตามอำนาจของตัณหาด้วย18อย่างนี้และ18อย่างนี้ใช่ป่ะยังภายในภายนอกอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหมดเลยแล้วไอ้ที่ว่า18อย่างเนี่ยยังต้องคูณ5อีกนะเพราะว่ามันขันแต่ละอันเนี่ยคือ5ขันแต่ละอันนี่คือ5ขันไปใน18อย่างขันภายในด้วยขันภายนอกด้วยอดีตด้วยอนาคตด้วยปัจจุบันอีกโอ้มันเกิน108เนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่ท่านผู้ฟังลองไปคำนวณดูกันนะ อยากให้พระอาจารย์เมตตาบอกว่า18อย่าง 18อย่างมีอะไรบ้างทีนี ้ถ้า พระอาจารย์บอกแล้วเข้าใจไม่เข้าใจก็ลองฟังดูเนาะ เจ้าค่ะ คือจะในความคิดพระอาจารย์เนี่ยจะแบ่งได้เป็นทั้งหมด1 2 3 4 5กลุ่มใน18อย่างเนี่ยแบ่งได้เป็น5กลุ่ม เจ้าค่ะมีอะไรบ้างเจ้าค่ะ กลุ่มแรกพอมีตัณหาปุ๊บเนี่ยก็จะมีความเข้าใจเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างอื่น4อย่างนี่คือกลุ่มแรกเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นโดยประการอื่น เจ้าค่ะ เรียนนี้4กลุ่มแรกมี4ข้อ เจ้าค่ะ ถัดไปกลุ่ม2เราเป็นผู้เที่ยงเราเป็นผู้ไม่เที่ยงเราเป็นผู้เที่ยงเราเป็นผู้ไม่เที่ยงแม้แต่คิดว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงนั่นน่ะตัณหา เจ้าค่ะ แล้วถามว่าในก้อนหนึ่งเนี่ยคือ5ขันธ์นะ5ขันธ์ เจ้าค่ะ โอเคเส้นเพราะเรามีเวทนานั้นสมมติเราเป็นใช่ไหมเวทนาเนี่ยคำว่าเป็นเนี่ยคือเป็นอัตตาละอัตตาก็คูณไปอีก4เพราะอัตตาหนึ่งมีหมายถึง4อย่างคือ เวทนานี้มีในเราว่ามันไม่เที่ยงก็เนี่ยคุณยึดเวทนาว่าเป็นของตนในความที่มันเป็นของไม่เที่ยงนั่นยึดแล้วมันเยอะเลยเนี่ยเอาใหม่ดิ มีตัวตนขึ้นมาละ ใช่ใช่สองอย่างนี่กลุ่มที่สองเที่ยงไม่เที่ยง เจ้าค่ะ ถัดมาอีกในกลุ่มที่สามอีก4อย่างคือเราพึงเป็นอย่างนี้เราพึงเป็นอย่างนั้นเราพึงเป็นโดยประการอื่นคำว่าพึงเป็นเนี่ยหมายก็ว่าแบบอยากที่จะให้มันเป็นไปแบบนั้น คือ จิตน้อมไปว่า อยากเป็นอย่างนั้น เ จ้าค่ะหรือไม่อยากเป็นอย่างนั้น ถูกต้องหรือพึงเป็นไปโดยประการอื่นพึงไปโดยประการอื่น4อย่างในกลุ่มที่3 เจ้าค่ะ แต่มากลุ่มที่4ก็คือไอ้4อย่างนั้นแหละแต่บ้างเราคือเราพึงเป็นบ้างเราพึงเป็นอย่างนี้บ้างเราพึงเป็นอย่างนั้นบ้างเราพึงเป็นไปโดยประการอื่นบ้าง เจ้าค่ะ บางนะ เจ้าค่ะ บางนี่ก็คือเป็นส่วนถ้าไม่อีกกลุ่มสุดท้ายอีก4ข้อคือเราจะเป็นอย่างนี้เราจะเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นไปโดยประการอื่น เจ้าค่ะ คำว่าจากนี่ก็คือหมายถึงอนาคตที่ใกล้ปัจจุบันอนาคตที่ใกล้ปัจจุบัน เจ้าค่ะอยากจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ ทั้งหมดนี้ก็18ข้อ เจ้าค่ะ 18ข้อเนี่ยอาศัยขันธ์5ในภายในคุณก็คูณไป5ใช่ป่ะภายในเนาะได้เท่าไหร่ก็โปรเจกต์กลับไปภายนอกอีกขันธ์ภายนอกขันธ์ภายนอกแล้วไอ้ทั้งก้อนเนี้ยที่18คูณ5คูณ2ใช่ป่ะ เจ้าค่ะ คูณอีก3เพราะว่าเป็นอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบัน เจ้าค่ะ เอาแค่ว่าไม่ต้องคูณ5มันก็ได้108 เจ้าค่ะ โอเคนะคูณ5เข้าไปมันก็จะเป็น5เท่าของ108 อ๋อเจ้าค่ะโยมคิดว่าอันนี้คงจะเป็นที่มาของคำบ่นที่ว่าโอ้ฉันเบื่อเกินมีปัญหา108แบบนี้จะมีคำพูดแบบนี ้กิเลส 1,500 ตัณหา108ตรงนี้แหละตัณหา108แต่ว่ากิเลสไม่ใช่ 1,500 นะกิเลสก็จะอธิบายไว้15หรือ16อย่างประมาณนี้ เจ้าค่ะ อาจจะเป็นคำพูดที่ติดปากเราจะเคยได้ยินว่าตัณหา108ตัณหา108ก็คือตรงนี้แหละที่มาจาก108แล้วก็ยังมีเวทนา108อีกก็มีตัณหา108ก็มี เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นที่ว่ามันยุ่งเนี่ยเพราะว่าสมมติจิตที่ยังมีตัณหาอยู่ มันก็จะทำให้จิตเนี่ยไหลตัณหาว่าตัณหาวิจริตเนี่ยคือทางไปแห่งจิตจิตที่มีตัณหาไปได้แบบนี้หมดเลยไปได้แบบนี้หมดเลยอดีตอนาคตอย่างนั้นอย่างนี้อย่างอื่นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างอื่นโอ้มันคิดไปได้หมดเลย เจ้าค่ะ มันจึงยุ่งในความที่ยุ่งเนี่ยมันก็คือวนอยู่ในสังสารวัฏวนในสังสารวัฏ ก็คือเกิดตายอยู่เนี่ยก็ตัณหาเหล่านี้ถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องทุกจุดที่ไปเนี่ยคุณก็จะสร้างอาสวะตลอด เจ้าค่ะ อาสวะนั้นก็ทำให้จิตเนี่ยไปเกิดถ้าเป็นอาสวะชนิดที่ให้ไปเกิดเป็นคนทันก็จะไปเกิดเป็นคนทันตัณหาแบบนี้ทำให้เกิดสภาวะแบบนี้อาสวะแบบนี้ทำให้ไปเป็นสัตว์นรกคุณจะไปเป็นสัตว์นรกอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทำให้จิตเนี่ยวุ่นไปหมดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทางออกเนี่ยก็จึงว่าต้องตัดตัณหานี้ให้ได้ต้องตัดตัณหานี้ให้ได้ก็คือเหมือนตัดกลุ่มได้นี้ออกไปซึ่งวิธีการที่พระพุทธเจ้าให้เอาไว้คือเนื่องจากมันเป็นปมยุ่งไปหมดใช่ไหม เจ้าค่ะ เพราะนั้นจะทำไงให้มันถอดออกมาเป็นสายคลี่ออกได้เราท่านก็จึงจับให้เป็นคู่เดี๋ยวพระเจ้าคลี่ออกคำว่าเป็นคู่เนี่ยก็จึงพูดถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาท ซึ่ง ในข้อ199เนี่ยไม่ได้พูดเรื่องนี้นะแต่ว่าบทเรียนชนะที่ว่าตัณหาเป็นเหมือนตาข่ายเนี่ยไปอยู่ในเกี่ยวกับเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนี่เยอะมาก อ ย่างน้อยใน 2-3 อย่างก็คือพูดถึงจิตของหมู่สัตว์ที่เป็นแบบยุ่งไปหมดอย่างเงี้ยแล้วก็แสดงเรื่องปฏิจจสมุปบาท อันนี้จะมีสิ่งนี้ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ด้วยความที่มันยุ่งแล้วตัณหามันพุ่งไปได้ทุกทีทุกทางก็จึงแสดงเหตุผลว่าเหตุเป็นอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้เหตุเป็นอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้จับคู่มาถ้าคุณเจออย่างนี้มันจะไปอย่างนี้จับคู่นี้มามันเกิดไหมมันดับไหมเอาแค่คู่นี้คุณตัดชับมันก็พ้นทุกได้ เหมือนค่อยๆแก้ปมไปนะเจ้าค่ะ ใช่ไอ้จุดที่ว่าตัดชับเนี่ยก็คือคุณต้องใช้มรรค 8เพราะฉะนั้นมรรค 8เนี่ยพอทำปุ๊บอาสวะมันจะลดตามตัณหาที่คุณละได้มันก็จะคลี่คลายอ๋อหมดแล้วปมไม่มีปล่อยวางหมดอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ บางคนปมเยอะอาสวะเยอะมันก็ใช้เวลานานหน่อยบางคนปมน้อยอาสวะน้อยตัณหาน้อยก็ใช้เวลาสั้นหน่อยอย่างนี้ เจ้าค่ะ ซึ่งนี่คือเรื่องของตัณหา ร้อยเก้ าสิบเก้าก็ร้อยเก้าสิบเก้า สาธุเจ้าค่ะ โอเค ตอนนี้ข้อ200แล้วเจ้าค่ะพระอาจารย ์โอเคข้อ 200ชื่อว่าเปรมสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักแล้วก็ความชัง เจ้าค่ะ เอาความรักความชังมาจับคู่กันได้4อย่างเนาะคือ รักเกิดเพราะรักชังเกิดเพราะรักรักเกิดเพราะชังชังเกิดเพราะชัง โอเคนะ เอาความชังกับความรักอาศัยอะไรเกิดจับคู่กันได้4อย่าง เจ้าค่ะ รักเกิดเพราะรัก ได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์รักเกิดเพราะรักเนาะ รักเกิดเพราะรัก สมมติเราจะมีความรักใครสักคนใดคนหนึ่งเพราะอาศัยความรักก็ได้เพราะอาศัยความชังก็ได้ เจ้าค่ะ เราจะมีความชังกับคนใดคนหนึ่งเพราะอาศัยความรักก็ได้เพราะอาศัยความชังก็ได้โอเคเน า ะเข้าใจเนาะ Okay. สมมติเราจะรักใครหรือเราจะชังใครเราอาศัยได้ทั้งความชังและความรักทำให้เกิดความรักหรือเกิดความชังแก่บุคคลนั้นยังไงย ัง ไงโอเคท่านก็จึงอธิบายให้ฟังอย่างนี้ว่าสมมติเรารักใครสักคนหนึ่งเรารักใครสักคนหนึ่งใช่ป ะ แล้วมีคนอื่นเนี่ยเขามาทำดีกับคนที่เรารักคนอื่นเขามาทำดีกับคนที่เรารักเราก็จะรักคนนั้นด้วยเราก็จะรักคนที่3นั้นด้วย เจ้าค่ะ สมมติเราเป็นคนที่1เนาะเรารักคนที่2เกิดมีคนที่3มาทำอะไรดีๆกับคนที่2 เจ้าค่ะ เราก็จะรักคนที่3นั้นด้วย เจ้าค่ะ นี่สมเหตุสมผลถูกไหม เจ้าค่ะ เช่นถ้าเรารักลูกของเราแล้วมีใครมาทำดีกับลูกของเราเราก็รักคนนั้นด้วย เจ้าค่ะ อันนี้ก็ที่1หรือความชังเกิดเพราะความรักก็ตรงกันข้ามกันเรารักบุคคลที่2เราเป็นบุคคลที่1เนาะเรารักบุคคลที่2เกิดมีบุคคลที่3มาทำอะไรที่ไม่ดีกับบุคคลที่2ที่เรารักเราก็จะชังบุคคลที่3นั้นด้วย เจ้าค่ะ เช่นเรารักลูกของเราเนาะแล้วเกิดมีคนมาทำร้ายลูกของเราเราก็จะไม่ชอบคนนั้น จ้าค่ะ อันนี้ make sense เนาะ make sense โอเค เจ้าค่ะ นี่ข้อที่2 เข้าใจเจ้าค่ะ ข้อที่3ถัดมาก็คือความชังความชังเราชังใครสักคนใดคนหนึ่งเช่นเราเป็นบุคคลที่1เนาะเราเกิดชังบุคคลที่2 เจ้าค่ะ แล้วเกิดมีใครไม่รู้มาทำไม่ดีกับบุคคลที่2นั้นที่เราชังนั่นน่ะเราจะพอใจคนที่3นั้นดีๆมันทำให้ไอ้คนที่2ที่เราชังเนี่ยมันเดือดร้อน เหมือนกับเป็นพวกเรา เขาก็จะมีคำพูดอย่างนี้ศัตรูของศัตรูก็คือเพื่อนเรานั่นเองใช ่คือมิตรเจ้าค่ะ ใช่เพราะฉะนั้นความรักจึงเกิดจากความชังได้ว่าเราชังบุคคลที่2เราจึงรักในบุคคลที่3ที่จะเข้าไปทำไม่ดีกับบุคคลที่2นั้น เจ้าค่ะ โอเคนะเพราะฉะนั้นศัตรูของศัตรูจึงเป็นมิตรกันจึงรักกัน เจ้าค่ะ โอเค เจ้าค่ะ ถัดมาความชังเกิดเพราะความชังก็ได้หรือความชังเกิดเพราะความชังก็ได้ก็ตรงข้ามกับข้อที่3เราไม่ชอบบุคคลที่2นั้นแต่ปรากฏว่ามีคนมาทำดีกับบุคคลที่2เราก็ไม่ชอบมันอีกเหมือนกันไอ้บุคคลที่3นั่นแหละเพราะมันมาทำให้ทำดีๆกับคนที่เราไม่ชอบ เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะเหมือนเป็นพวกเดียวกัน เป็นพวกเดียวกัน ชอบคนที่เราไม่ชอบ ใช่ เราก็เลยไม่ชอบไปด้วย พันธมิตรของศัตรูก็คือศัตรูนั่นแหละทั้งนั้นที่เมื่อก่อนอาจจะแบบไม่ได้เกลียดกันไม่ได้มีปัญหากันแต่พอเขารักกันมีปัญหากับเราทันทีอย่างนี้เป็นต้น เข้าใจเจ้าค่ะ สี่อย่างเนี้ยท่านบอกว่ามันมีอยู่นะโอเคมันมีอยู่คนทั่วไปเนี่ยเป็นอย่างนี้ เจ้าค่ะ ประเด็นคือจะไม่ให้มีทั้งสี่อย่างนี้จะไม่ให้มีทั้งความรักที่เกิดจากความรักความรักที่เกิดจากความชังความชังที่เกิดจากความรักหรือความรักที่เกิดจากความชังก็ตามความชังที่เกิดความชังเนี่ยทั้งสี่อย่างเนี่ยถ้าจะไม่ให้มีจะไม่ให้มีได้ ต้องทำอย่างไรเจ้าคะ ก็คือเข้าฌาน1 2 3 4ละอาสวะทำจิตให้หลุดพ้นจะละความรักความชังที่เกิดจากความชังหรือความรักนั้นน่ะได้หมด เจ้าค่ะ4ข้อนี้ละได้หมดเลย ละได้หมดเลย ตัดหมดแล้ว ตัดหมดแล้ว เจ้าค่ะ ตัดหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรายังรู้สึกรักหรือชังใครสักคนใดคนหนึ่งอยู่เรารักหรือชังใครสักคนหนึ่งนั่นแสดงว่ามันอาจจะยังไม่บรรลุจริงๆ เจ้าค่ะเรายังตัดไม่ได้ ยังตัดไม่ได้เพราะนั้นคนที่จะบรรลุจริงเนี่ยคือต้องตัดได้แม้ทั้งรักและแม้ทั้งชังเน า ะโดยท่านก็เปรียบเทียบกับว่าต้นตาลที่ตัดโคนออกแล้วคือพวงมันเนี่ยยอดมันตัดรูดออกหมดจะไม่สามารถที่จะเกิดใหม่ได้ เจ้าค่ะ เช่นเดียวกันว่าถ้าเราเข้าสมาธิเจริญสมาธิแล้วมีสมถะวิปัสสนาละอาสวะได้หมดจิตหลุดพ้นไม่รักไม่ชังที่น่าสนใจในพระสูตรนี้ก็คือว่า4ข้อนี้จบไปแล้วนะ4ข้อจบไปแล้วถ้าบอกว่าพอคนที่ทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมาเจริญสมาธิแล้วมีปัญญาแล้วหลุดพ้นหมดเนี่ยจะมีคุณสมบัติอีก5ข้อตัดมา5ข้อตัดมาคือไม่ยึดถือไม่โต้ตอบไม่บังวนควันไม่ลุกโพลงไม่ถูกไฟไหม้ไม่ยึดถือคือยังไงคือไม่ยึดถือขันห้าด้วยความเป็นตัวตนเอาท่านจะอธิบายถึงว่ายึดถือก่อนเป็นยังไงคือยึดถือขันห้าด้วยความเป็นตัวตนยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวเราของเรานี่คือยึดถือถ้าไม่ยึดถือก็คือไม่ยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเราของเรานี่ก็ที่หนึ่ง เจ้าค่ะ ข้อที่สองที่ว่าโต้ตอบไม่โต้ตอบหรือโต้ตอบเอาโต้ตอบก็คือเข้าด่ามาด่าตอบโกรธมาโกรธตอบเถียงมาเถียงตอบนี่คือโต้ตอบแต่ถ้าคนที่ไม่โต้ตอบก็คือด่ามาไม่ด่าตอบโกรธมาไม่โกรธตอบเถียงมาไม่เถียงตอบนี่ก็ข้อที่สอง เจ้าค่ะเหมือนวางอุเบกขาได้ ใช่ใช่ ใช่ไหมเจ้าค่ะ ก็คือพอคุณหลุดพ้นแล้วก็จะมีคุณสมบัติข้อที่สองนี้ขึ้นมาไง เจ้าค ่ ะ ข้อที่สามคือบังหวนขวัญคำว่าบังหวนควันเนี่ยก็คือตัณหาเนี่ยมันทำให้เกิดเป็นตัวตนขึ้นมาแต่ข้อที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยว่าตัณหาวิจริต18อย่างใช่ไหมคือจับมาใส่ตรงนี้เลยจับมาใส่ตรงนี้เลยก็ได้เห็นว่ามันจะมีส่วนที่เกี่ยวกันมาส่วนที่เกี่ยวกันมาข้อที่3คือบังหวนควันถ้าไม่บังหวนควันก็คือไม่มีตัณหาวิจริตในการที่เราต้องเป็นอย่างนั้นหรือพึงเป็นอย่างนั้นหรือจะเป็นอย่างนั้นหรือจะเป็นอย่างอื่นเนี่ยไม่มี หรืออยากจะเป็นอะไรอย่างนี้นะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช ่เจ้าค่ะ ข้อที่4ที่ว่าลุกโพลงลุกโพลงลุกโพลงก็คือแบ่งส่วนของ ไอ้ตัณหาวิจริต18อย่างเนี่ยบางส่วนก็ไปเป็นข้อ3บางส่วนก็มาเป็นข้อ4ข้อ4เนี่ยก็คือเริ่มจากตรงที่ว่าเราพึงเป็นแล้วก็เราจักเป็นลุกโผล่งนี่คือข้อ4ข้อ4ส่วนข้อ5ข้อ5นี้ก็คือในข้อที่ว่าถูกไฟไหม้ถูกไฟไหม้มันมี5ข้อนะไม่ใช่หัวข้อ5ข้อคำว่าข้อที่5ถูกไฟไหม้ก็คือยังมีอัสมิมานะคือยังมีความเป็นตัวตนยังมีความเป็นตัวตนยังรักความเป็นตัวตนไม่ได้แต่ถ้าไม่มีอัสมิมานะคือไม่ถูกไฟไหม้ก็คือรักความเป็นตัวตนได้รักความเป็นตัวตนได้ เข้าใจเจ้าค่ะ คนที่ละความรักและความชังในสิ่งต่างๆได้นี่แหละก็จะมีคุณสมบัติ5อย่างนี้ตามมา อ ีกทีนะ5อย่างนี้ก็คือจะไม่ยึดถือเนาะไม่โต้ตอบไม่บังหวนควันไม่ลุกโปร่งไม่ถูกไฟไหม้5อย่าง เจ้าค่ะเจ้าค่ะ นี่ก็คือเรื่องของความรักและความชังความรักและความชัง เจ้าค่ะ ทีนี้เรามาพิจารณาในข้อนี้ดูว่าบางทีคนที่เราไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ชอบเขาโดยตรงแต่ว่าเขานั้นไปทำดีกับคนที่เราไม่ชอบ เจ้าค่ะ อันนี้เรามักจะเจอเช่นกลุ่มนี้ไปทำดีกับกลุ่มที่เราไม่ชอบเราก็เลยไม่ชอบเขาไปด้วยทั้งที่ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรกันนะไม่ได้มีเรื่องอะไรกันแต่ว่าคุณไปทำดีกับนั้นฉันก็เลยผ่านเกลียดแกไปด้วย เจ้าค่ะ ซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นน่ะโลกมันเป็นอย่างนี้ เจ้าค่ะโยมฟังพระอาจารย์พูดข้อนี้แล้วมีความรู้สึกนึกไปถึงแถวสภาพวกนักการเมืองอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะ อะไรเงี้ยก็การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก็จะเป็น เจ้าค่ะ ถ้ามีการแบ่งพวกแบ่งฝักฝ่ายก็จะเป็นซึ่งทำให้พระอาจารย์เนี่ยกลับไปคิดนึกถึงพระสูตรที่ชื่อว่ากินติสูตรที่ชื่อว่ากินติสูตรที่ว่าถ้าแบบเกิดมีปัญหากันแล้วเนี่ยแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็จะว่าด้วยว่าบทนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็จะว่าด้วยว่าบทนั้นไม่ลงกันไม่ลงกันเพราะฉะนั้นจุดที่พูดที่จะไปทำได้เนี่ยก็คือว่าเอ๊ะทำไงให้ฝ่ายเนี้ยและฝ่ายนั้นเนี่ยเข้ากันเนี่ยมันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันแตกกันนะเพราะฉะนั้นไปหาคนที่จะพูดได้ง่ายที่สุดในฝ่ายนั้นในสองฝ่ายเนี่ยจะมีใครสักคนใดคนหนึ่งที่พูดได้ง่ายที่สุดไปหาคนนั้นก่อนพ ู ดมาเฮ้ยนี่มันอย่างงี้นะมันเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะก็มาเป็นอีกฝ่ายหนึ่งคือไม่ใช่ฝ่ายที่สามนะแต่เป็นฝ่ายที่แบบว่าเข้าใจเข้าใจทั้งสองฝ่าย เจ้าค่ะ แล้วก็ไปหาคนที่จะพูดง่ายที่สุดในอีกฝ่ายหนึ่งก็มาเปลี่ยนเขาให้มาเป็นฝ่ายที่จะเข้าใจทั้งสองฝ่ายว่าความต่างกันอย่างนี้ความเหมือนกันอย่างนี้แล้วก็สร้างอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาอย่าไปบอกว่ามันเป็นกลุ่มที่สามเลยเพราะงั้นเดี๋ยวมันก็จะมีกลุ่มที่สามอีกแต่ว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้าใจทั้งสองฝ่ายปรับความเห็นแล้วกลุ่มที่ปรับความเห็นแล้ว เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นอย่างในสังคมไทยเราจะเห็นว่ากลุ่มที่ปรับความเห็นแล้วก็มีคือไม่ใช่ว่าเข้าฝ่ายนั้นหรือเข้าฝ่ายนี้แต่ว่าก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนั่นแหละว่าต่างกันอย่างนี้เหมือนกันอย่างนี ้ แต่ว ่ ากลุ่มเนี้ยมันยังไม่มากพอยังไม่มากพอก็เลยแบบว่ายังติดๆขัดๆกันอยู่อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะธรรมะข้อนี้ไปใช้สามารถนำไปใช้ได้เลยเราพิจารณาแล้วไอ้การที่พอเราฝึกสมาธิทำวิปัสสนาเนี่ยมันจะช่วยให้จิตใจเนี่ยนุ่มนวลลงเวลาคืออาจจะแบบไม่ถึงบรรลุขั้นอรหันต์หรืออะไรก็ตามเถอะแต่ว่าด้วยจิตใจที่มันมีสมาธิมีวิปัสสนาแล้วด้วยระดับไหนก็ตามมันก็จะจิตทำให้จิตใจเนี่ยมันอ่อนนุ่มลงไปตามขั้นตามตอน เจ้าค่ะ ตามขั้นตามตอนซึ่งในการกระทำตรงนี้มันก็จะเป็นเหตุให้สามารถที่จะอย่างที่ว่าเนาะคือไม่ลุกโผล่งเราไม่โตตอบอาจจะโต้ตอบอยู่แต่ก็น้อยลงอย่างนี้นะแล้วก็จะมีคุณสมบัติที่ดีๆตามมา เจ้าค่ะเหมือนมีความคิดที่จะประนีประนอมมากขึ้นนะเจ้าค่ะ ใช่จิตใจ อ่อน นุ่มลง สักครู่อาจารย์บอกว่าบางทีคนที่เป็นเหมือนฝ่ายที่3เนี่ยจะหมายถึงว่าคนที่โอเคเข้าใจทั้ง2ฝ่ายเนี่ยอาจจะมีน้อยในสังคมความจริงแล้วโยมว่ามีเยอะนะเจ้าค่ะเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องทำไงให้เขามาออกสิคือแบบต้องเขาเรียกว่าออกเสียงขึ้นมาในสังคมมาจากค่ะให้เห็นว่าองค์กรนี้ใหญ่นะที่ว่ารู้สึกจะเป็นคนที่ประนีประนอมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าทำตรงนี้ได้โยมคิดว่าบ้านเมืองเราก็จะสงบมากขึ้น เจ้าค่ะโอเคนี่คือข้อที่200 200นี้ก็จะจบหมวดที่4 คือหมายถึงว่าปันนาคที่ชุด50ที่4แล้ว50ที่4แล้วต่อไปก็อีก50ที่5 50ที่5เพราะว่า5คูณ4ได้20ใช่ไหมเราจบ50สูตรมา4เซตแล้ว 4 เซตนี่ก็จะเป็นเซตต่อไปเซตที่5อีก50สูตร เป็นอันสุดท้ายไหมเจ้าคะสำหรับเล่มนี ้คิดว่าน่าจะสุดท้ายแล้วอีก50ข้อก็จะจบแล้ว เจ้าค่ะ สำหรับเล่มนี ้สาธุเจ้าค่ะ โอเคก็จะเป็นวรรคที่ว่าด้วยสัตบุรุษหรืออสัตบุรุษสัตบุรุษนี่ก็หมายถึงคนดีนั่นเองสัตบุรุษคำนี้อ่านว่าสัตบุรุษไม่ใช่สัตตบุรุษถ้าอ่านว่าสัตตบุรุษเนี่ยสัตตนี่หมายถึง7หมายถึง7แต่ถ้าอ่านว่าสัตบุรุษก็หมายถึงคนดีหมายถึงคนดี เจ้าค่ะ ก็โดยจะพูดถึงสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษแล้วก็อสัตบุรุษคือหมายถึงคนที่คนดีคนไม่ดีก็เปรียบเทียบกับคนดี คน ไม่ดีเปรียบเทียบกับคนดีโดยเอาความดีหรือความไม่ดีของคนมาจัดเป็น2กลุ่มสองกลุ่มที่แยกเป็น4ข้อ เจ้าค่ะ ถ้าเป็นคนไม่ดีแล้วยิ่งกว่าคนไม่ดีข้อที่2คนดีแล้วก็ยิ่งกว่าคนดีดียิ่งขึ้นไปอย่างนี้แล้วกัน เจ้าค่ะ คนชั่วใช่ไหมเราพูดว่าคนชั่วแล้วกันคนชั่วชั่วแล้วก็ยิ่งชั่วขึ้นไปอีกคนดีดีแล้วก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกก็มี เจ้าค่ะ โอเค เจ้าค่ะ คนที่ชั่วนี่ว่ายังไงก็คือเอาเรื่องศีล5จะมายกเลยยกขึ้นมาเลยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกดื่มสุราเมรัยยกข้อกันนี้มา เจ้าค่ะ นี่คือคนชั่วคนไม่ดีเน า ะ เจ้าค่ะ แล้วคนไม่ดียิ่งกว่าคนไม่ดีขึ้นไปอีกคือชั่วแล้วยิ่งชั่วขึ้นไปอีกคือตัวเองทำด้วยแล้วก็ชักชวนให้คนอื่นเนี่ยทำชั่วด้วย อ๋อเจ้าค่ะ ฆ่าสัตว์ด้วยแล้วก็ชวนให้คนอื่นทำด้วย เจ้าค่ะ ลักทรัพย์ด้วยแล้วก็ชวนให้คนอื่นเนี่ยมาร่วมแก๊งด้วยประพฤติผิดในกามแล้วก็ชวนให้คนอื่นมาทำด้วยโกหกด้วยดื่มสุราเมรัยด้วย เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราจะกินเหล้าอย่างเงี้ยนะเราก็กินคนเดียวก็แล้วกันอย่าไปชวนคนอื่นมากินด้วย เจ้าค่ะโดยมักจะเป็นชั่วยิ่งกว่าชั่วคือชวนคนอื่นมาทำ นั่นน่ะสิน ั่นน่ะ ส ิเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะกินเรากินคนเดียวกันมันก็ยังไม่ต้องชั่วมากใช่ไหม เจ้าค่ะ พอเราชั่วคนเดียวเสร็จปุ๊บเราคิดดูเราอย่าเป็นคนชั่วเลยเราก็เป็นคนดีก็แล้วกันเลิกดีกว่า เจ้าค่ะ คือถ้าจะให้มันเป็นวงกว้างก็ให้มันเป็นวงน้อยซะ เจ้าค่ะ ถ้ามันน้อยอยู่แล้วก็เลิกซะอย่างเงี้ย ดีกว่า ดีกว่าดีกว่า เจ้าค่ะ ทีนี้ตรงกันข้ามคือสัตบุรุษคือคนดีใช่ไหมสัตบุรุษคนดีก็ตรงข้ามกันก็คือมีศีลห้ามีศีลห้าคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในการไม่กล่าวเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยแล้วก็ดียิ่งกว่าดีขึ้นไปอีกสัตบุรุษยิ่งกว่าสัตบุรุษก็คือตัวเองไม่ฆ่าแล้วเขาจะทำเนี่ยเอ้ยหน้าอย่าทำหน้าไม่ดี เราไปห้าม หมายถึงชักชวนให้เขาชักชวนให้เขาไม่ทำผิดศีล เช่ นสมมติมีเพื่อนโทรมากินเหล้าชวนไปกินเหล้าหิวไปต้นนะ เจ้าค่ะ ถ้าคือเขาเป็นคนชั่วยิ่งกว่าคนชั่วใช่ปะเพราะเขาชวนเราไปกินเหล้าใช่ปะ เจ้าค่ะ แต่เราไม่กินเหล้าอย่างเงี้ยเราจะเป็นคนดียิ่งกว่าคนดีเนี่ยเฮ้ยเราก็ชวนเขาว่าอย่ากินเลยเข้าใจไหมเราไม่กินเหล้าแล้วเราก็ชักชวนให้เขาในการไม่กินเหล้า ก็คือเลิกเหล้านั่นเองถูกไหมเจ้าค่ะชักชวนให้เพื่อนว่าเลิกก็เถอะอย่าดื่มเลย เราเนี่ย เสียสุขภาพแบบนั้น ใช่ เจ้าค่ะ เราเนี่ยดียิ่งกว่าดี เจ้าค่ะ เป็นคนดีแล้วยังดีขึ้นไปอีกเพราะมันต้องเจอกันไง เข้าใจเจ้าค่ะ คนดียิ่งกว่าดีก็จะมาเจอคือคนชั่วยิ่งกว่าชั่วอันนี้ต้องเจอกันแน่เพราะว่าคุณชักชวนเขาไงใช่ไหมล่ะทีนี้บางทีมันเป็นอย่างนี้ว่าถ้าคนชั่วยิ่งกว่าชั่วไปเจอคนชั่วมันไปกันได ้ หมายความว่าฉันก็อยากจะดื่มอยู่แล้วเดี๋ยวฉันไม่ได้ชวนใครเฮ้ยพอมีคนมาชวนเนี่ยอ้าว ไปเลยเจ้าค่ะ ต่างวงเพราะว่าคนนั้นเขาชั่วยิ่งกว่าชั่วในการที่จะชวนเราไปดื่มใช่ป่ะ เจ้าค่ะ เราเกิดดื่มเราก็เลยตามเขาไปเพราะเขาชักชวนในสิ่งที่เราพอใจอยู่พอดี เจ้าค่ะ ในขณะที่ตรงข้ามก็จริงเช่นเราไม่พูดโกหกอยู่แล้วแล้วเขาก็มาพูดเรื่องการที่อันที่สองของการที่ไม่โกหกชักชวนให้คนอื่นไม่พูดโกหกอีกฟังเขาท่าไปทางเดียวกันได้ไปทางเดียวกันได ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาที่คนจะผิดศีลเนี่ยถ้าเกิดพูดไปในที่อื่นเนาะพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่จะผิดศีลเนี่ยพอเราไปพูดเรื่องถูกศีลเขาจะไม่ชอบ อืมใช่ เขาจะไม่พอใจ ม ัน ขัดใจมันขัดใจแล้วเกินเจ้าค่ะ ก็จะกินอ่ะก็จะทำใหม่หรือว่าจะฆ่าหรือจะทำผิดอ่ะคุณจะมาห้ามอะไรก็ฉันจะเป็นอย่างนี้ก็ไม่พอใจใช่ป่ะ เจ้าค่ะ ในขณะที่คนที่ดีๆเนี่ยเขาก็ไม่พอใจที่จะไปทำชั่วใครมาพูดเรื่องผิดศีลเรื่องขโมยเลยโอ้ยจะไม่ทำเขาก็จะไม่พอใจจะแบบไม่ไปทางนั้น เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นก็จึงแบ่งเป็น4ประเภทแบบนี้แบ่งเป็น4ประเภท เจ้าค ่ ะ อันนี้คือนัยยะที่1ข้อ201ข้อ201 เจ้าค่ะ ทีนี้มันก็จะมีในข้อนี้มันจะแบบไปเรื่อยๆเลยสัมบุรุษกับอสัมบุรุษแต่ว่าใช้คือหัวข้อเนี่ยเหมือนกันเนาะคนดีแล้วก็คนดีที่ยิ่งกว่าคนดีโดยยกคนชั่วก่อนนะคนชั่วชั่วยิ่งกว่าชั่วดีแล้วก็ดียิ่งกว่าดี4แบบเนี้ยเป็นไปหมดเลยในตลอดบักนี้แต่ไส้ในจะเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันไปโอเคนะ เจ้าค่ะ อันนี้ก็จะง่ายละก็คือข้อ201เอาเรื่องศีลเอาเรื่องศีลผิดศีลหรือว่าถูกศีลตามนี้ส่วนข้อ202เนี่ยเอาคุณธรรมคือศรัทธาหิริโอตตัปปะการฟังความเกียจคร้านการมีสติแล้วก็ปัญญาโอเคนะ เจ้าค่ะ7อย่างด้วยกันนะเจ้าค่ะ ก็คือ เจ้าค่ะ พละ7นั่นเองพละ7 อืมเจ้าค่ะ ศรัทธาหิริโอตตัปปะสุตตะวิริยะสติแล้วก็ปัญญาโอเคนะก็เรียกว่า เจ้าค่ะ เสขพละเสขพละในข้อนี้ เจ้าค่ะคำนี้ก็จะได้ยินพระอาจารย์พูด ใช่ คุ้นหูอยู่นะเจ้าค่ะ ทีนี้คนที่ไม่ดีก็คือหมายความว่าไม่มีศรัทธาหิริโอตตัปปะไม่มี ได้ฟังก็ ไม่ฟังได้ฟังมาน้อยแล้วเกียจคร้านหลงลืมสติสามปัญญาโอเคนอกจากตัวเองเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยยังชักชวนให้คนอื่นเนี่ยเป็นแบบนี้อีกด้วย เจ้าค่ะ ฉันเกียจคร้านแล้วก็ชักชวนให้คนอื่นเกียจคร้านด้วยหน้านอนหน้ากินหน้าไม่ต้องฟังหรอกอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ โอ้ยมันอะไรไร้สาระเรื่องงมงายอย่าไปศรัทธาอะไรเงี้ยนะ เจ้าค่ะ สิ่งไหนจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความซามปัญญาในการที่จะให้เกิดการหลงลืมเผลอสติชักชวนกันไปทำ อะไรที่จะทำให้เป็นที่ตั้งของความประมาทเช่นเล่นการพนันดื่มสุราคบเพื่อนชั่วแล้วก็ชักชวนกันไปทำอันนี้คือสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษ สัตบุรุษเจ้าค่ะ ทีนี้ตรงกันข้ามกันก็เป็นก็คือมีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะเป็นผู้สูตรมีความเพียรมีสติมีปัญญา7อย่าง เจ้าค่ะอืมเจ้าค่ะ แล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนมีศรัทธาแล้วชักชวนให้คนอื่นมีศรัทธาด้วยอันนี้ดียิ่งกว่าดี เจ้าค่ะ ดียิ่งขึ้น เข้าใจเจ้าค่ะ แล้วตัวเองเป็นพหูสูตรชักชวนให้คนอื่นเนี่ยเป็นพหูสูตรด้วยฟังสิอ่านสิทำความเข้าใจสิอันนี้ดียิ่งกว่าดี เจ้าค่ะ หรือตัวเองมีสติอยู่แล้วก็ชักชวนให้คนอื่นเนี่ยมีสติด้วยมีปัญญาด้วยมีหิริโอตตัปปะด้วยอันนี้ดียิ่งกว่าดีดียิ่งกว่าดีเนาะก็จึงไส้ในเปลี่ยนแปลงจากข้อที่201โดย201เอาเรื่องศีล202เอาเรื่องเสขพละ เจ้าค่ะ ถัดมาในข้อ203 203 เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ 203ไส้ในคือหัวข้อเหมือนกันเลยนะแต่ไส้ในเนี่ยเอาศีล5เนี่ยมาเป็น7อย่างศีล5เนี่ยมาเป็นศีล7ศีล7 เจ้า ค่ะโดยเอาข้อ5ออกเอาข้อ5ออก เรื่องสุรานะเจ้าค ่ ะ ใช่ๆแล้วใส่สัมมาวาจาอีก3ข้อเข้าไปรวมเป็นศีล3ข้อเนาะแล้วก็สัมมาวาจาอีก4ข้อ เจ้าค่ะ 4บวก3จึงเป็น7นะ4บวก3จึงเป็น7เค้าเรียกว่ากรรม7ประการพระสูตรนี้สัตตกรรมสูตร เจ้าค่ะ ศีล5ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามสามอย่างสามข้อแรกสัมมาวาจาอีก4ข้อคือไม่พูดโกหกไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียด7อย่าง เจ้าค่ะ ทำให้พระอาจารย์เนี่ยสามารถสรุปได้ว่าจริงๆถ้าเราเอาข้อ5ออกก็ยังได้แล้วเอาวาจาอื่นมาใส่แทนเพิ่ม เจ้าค่ะ ซึ่งแพทเทิร์นแบบนี้จะเจอเยอะเลยคุณเดินใจในสังยุตตนิกายก็มีเยอะอังคุตตรนิกายต่อๆไปก็จะมีที่เป็นลักษณะที่ว่าพูดถึงศีล5แล้วบางทีก็เอาข้อ5ออกแล้วเอาสัมมาวาจาอีก3ข้อมาใส่แทน เจ้าค่ะ จึงเป็น7ศีล5ศีล7 ย่างเงี้ยมี อืมเจ้าค่ะ ซึ่งศีล7ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ว่าเวลาคนกินเหล้าเนี่ยนะเรามักจะเห็นในวงเหล้าได้นะว่าในวงเหล้ามันก็จะมีไม่พูดโกหกก็ไม่พูดเพ้อเจ้อใช่ไหมเพราะชอบปล่อยมุกกันในวงเล่าอย่างเงี้ยนะฮ ะ ก็พูดเพ้อเจ้อนั่นแหละแล้วก็พูดคำหยาบแล้วก ็ สมมติกินเหล้ากันอยู่สี่คนคนหนึ่งไปเข้าห้องน้ำไอ้สามคนเนี่ยก็จะนินทาคนที่ไปเข้าห้องน้ำ คนที่ลุกออกไป นั่นแหละคนนั้นกลับมาอีกคนหนึ่งไปไอ้สามคนเนี้ยที่เหลือก็จะนินทาคนนั้นนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนี ้มันเป็นเรื่องของวาจาทั้งนั้นทุกเจ้าค่ะ ประมาณนี้ เจ้าค่ะเขาก็เลยเป็นศีลเจ็ด ใช่ในข้อนี้เราจึงได้เห็นได้เลยคุณเดชใจว่าเฮ้ยถ้าบอกว่าเรากินเหล้าแล้วมันไม่เป็นขนาดนั้นเนี่ยไม่เป็นขนาดที่ว่าเป็นมิจฉาวาจาอีก3ข้อหรือรักษาสัมมาวาจาได้ทั้งหมด4ข้อเลยเนี่ย เจ้าค่ะ มันจึงไปตรงกันกับในเรื่องของมงคลสูตรที่พูดถึงว่าการสำรวมในการดื่มน้ำเมาการสำรวมในการดื่มน้ำเมาเพราะฉะนั้นการสำรวมในการดื่มน้ำเมาก็จะเอาเกณฑ์นี้มาในการพิจารณาได้ว่าดื่มเท่าไหร่ถึงจะพออ ืม ก็ถ้ามันเริ่มมีมิจฉาวาจานั่นแหละมันเกินแล้วเผลอสติแล้ว จ ริงๆไม่ใช่หมายความว่าให้ไปดื่มนะแต่ว่าถ้าเราเว้นขาดได้อันนี้ดีมากแน่แต่ถ้ามันมีลักษณะที่ว่าบางทีมันเป็นยาหรือมันเป็นอะไรเนี่ยเราต้องรู้จักสำรวมในการดื่มน้ำเมาคือจุดนี้ เจ้าค่ะหรือบางทีอาจจะต้องไปเข้าสังคมอะไรซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการดื่มนู่นนี่นั้นเราก็ดื่มพอเป็นพิธีอย่างนี้ก็น่าจะจัดอยู่ในพวกนี้เหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ใช่ใช ่เจ้าค่ะ หรือแม้แต่ยาบางประเภทในสมัยปัจจุบันเนี่ยเช่นยาแก้ไอบางประเภทเนี่ยนะ ม ันจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ใช่ปะหรืออาจจะเป็นอาหารบางประเภทมันก็จะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์ อันนี้ก็รับประทานได้แต่ว่าอย่าให้เกินไปถึงจุดนั้น อืมเจ้าค่ะ ก็ในลักษณะเดียวกันเนาะอันนี้ก็คือใช้เกณฑ์ศีล7ข้อแล้วก็สัตบุรุษก็คือทำเนาะหมายความว่าไม่ทำศีล7ข้อนี้สัตบุรุษยิ่งกว่าสัตบุรุษก็คือชักชวนคนอื่นในการไม่ทำด้วยแบบเดียวกัน เกณฑ์ ในข้อ203เอาศีล7ข ้ออืมเจ้าค่ะ ทีนี้คิดว่าเราได้อีกสักข้อนึงนะเพื่อที่จะเป็นการจบในข้อนี้เพราะมันง่ายๆตัดกันไปข้อ204204นี้ก็จะพูดถึงเอา10ข ้ อ10ข ้ อใส่ใน10ข้อนี่คือเรื่องกุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบท10อย่างกุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบท10อย่างถ้าคนไม่ดีก็คือทำอกุศลกรรมบทไม่ดียิ่งกว่าไม่ดีคือชวนเขาด้วย ไปชวนคนอื่น ชวนคนด้ วย ให้ทำอกุศลกรรมบท10อย่างด้วย เจ้าค่ะ ถ้าคนดีก็คือทำกุศลกรรมบท10แล้วก็ยิ่งดียิ่งกว่าดีก็คือชวนเขาให้ทำกุศลกรรมบท10อย่างด้วย เจ้าค่ะ กุศลกรรมบทเป็นอะไรแล้วก็กาย3วาจา4แล้วก็มโนอีก3มโนอีก3 กายวาจาใจนั่นเองถูกไหมเจ้าค่ะ เพราะนั้นกายวาจาเราพูดไปแล้วเนาะกายก็คือสัมมากัมมันตะวาจาคือสัมมาวาจาเนา ะ ส่วนใจก็คือจะเป็นการมีสัมมาทิฏฐิการไม่คิดพยาบาทแล้วก็การไม่คิดเพ่งเล็งการไม่เพ่งเล็งทรัพย์ของเขาว่าทรัพย์ของใครทรัพย์คนนั้นจงมาเป็นของเรานี่คือไม่เพ่งเล็งการไม่พยาบาทก็คือไม่คิดปองร้ายไม่คิดอาฆาตการที่มีสัมมาทิฏฐิก็คือมีสัมมาทิฏฐิเชื่อว่าบาปมีบุญมีพ่อมีแม่มีพระพุทธเจ้ามีทำกรรมดีได้ดีช่วยได้ช่วย เจ้าค่ะ อันนี้จะเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเบื้องต้น เจ้าค่ะ ถ้าในใจมี3อย่างนี้วาจามี4อย่างนั้นกายมีอีก3อย่างนึงเดี๋ยวรวมกันก็เป็นกุศลกรรมบท10อย่าง เจ้าค่ะ ในกุศลกรรมบท10อย่างนี้ถ้าตัวเองมีแล้วชักชวนคนอื่นให้มีด้วยอันนี้จะชื่อว่าเป็นการที่เป็นคนดียิ่งขึ้นกว่าคนดี เจ้าค่ะ นี่คือข้อ204เราคิดว่า205กับ206เนี่ยมันจะคู่กันแล้วก็จะค่อยมาอธิบายในสัปดาห์หน้าละกัน เจ้าค่ะฟังต่อในสัปดาห์หน้าดีกว่านะเจ้าค่ะ เจ้ าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านค่ะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้มา ชี้แจงเล่าให้ฟังอธิบายให้ฟังถึงพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกในวันนี้ช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกดิฉันเชื่อมั่นเหลือเกินว่าท่านผู้ฟังเห็นเลยว่าคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมเนี่ยขนาดท่านได้ตรัสรู้แล้วก็สอนสั่งสอนมาเมื่อ 2,600 กว่าปีที่แล้วมันยังเป็นความจริงเรียกว่าในสมัยนี้เลยแบบปรับได้ในสังคมเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เห็นอยู่ทั่วไปเลยถ้าเผื่อเรานำพระธรรมของพระองค์ท่านมากล่อมเกลาจิตใจของเรามาถือปฏิบัติเนี่ยเชื่อว่าสังคมที่วุ่นวายเนี่ยก็จะวุ่นวายน้อยลงมีความสงบสุขขึ้นในบ้านเมืองเราอย่างแน่นอนเช้านี้หมดเวลาลงแล้วค่ะก็คงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราทุกคนเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพรเชิญพร สาธุเจ้าค่ะ